Snackbar Het Hoekie heeft een nieuwe eigenaar. Dirk en Riek staan voor u klaar in de ruime snackbar. Het Hoekie voor alle snacks en ijs. Eet het lekker bij ons op of kom het alleen even afhalen. Wilt u even bijpraten, dan kunt u terecht in ons gezellige café. Of wordt u bediend op het terras. Snackbar Café Het Hoekie, Twijver 23 in Venhuizen. Oh ja, onze snackbar verzorgt alle barbecues. Op vakkundige wijze wordt het vlees door ons verzorgd. Snackbar Het Hoekie, Twijver 23 in Venhuizen.